önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin. Açık Deniz'den herkese iyi fikirler. 95.0 Açık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Bu hafta yine Açık Deniz'i Ali Cantrolu ve Tolga Pamir'le yapacağız. Ağırlıklı olarak Van de Globe konuşacağız. Arkadaşlar selam. Selamlar herkese. Beysun abi merhabalar. Evet. Merhaba Tolga, merhaba Beysun. Uzun zamandır görüntülü yapmaya yeni akıl edebildim. Eskiden sadece telefondan konuşuyorduk. Şimdi böyle biraz daha kafe havasında, yani en azından dinleyiciler görmüyor ama biz birbirimizi görebiliyoruz. Peki. Van de Globe'la konuşacağız, evet. Ama asıl, bilmiyorum izliyor musunuz? Dün galiba enteresan bir şey vardı Marcus'la. Bu LinkedIn teknesiyle ilgili konuşuyorlardı da. Bu yanına ne alacaksın meselesini konuşuyorlardı. Şimdi özellikle Marcus şeye çok şaşırmış. Alex Thompson'ın tamirat sırasında Alex Thompson'ın taşıdığı malzeme miktarı çok şaşırttı beni diyor. Gerçekten öyle nalgı dükkanı gibiydi şeyin, Alex Thompson'ın teknesi. Bazı teknelerde de işte yani yeterli alet edevat ve malzeme olmadığı için de tamirat yapamıyorlar gibi durumlar var. Tolga'ya sormak istiyorum. Nasıl planlanıyor bu tekneye alınacak malzeme? Yani kaç kilo reçine, kaç kilo elyaf, kaç tane el aleti? Hani dalga geçiyoruz bir taraftan, hani diş fırçasının sapını kırıp ağırlıktan hafiflemek adına şey yapıyoruz da bu ağırlıkla mı ölçülüyor? Nedir bunun kriteri Tolga? Ya bana sorsan boat captain hız işini yapsın, gelsin bana sunum yapsın, ben de seçeyim aradan ne alacağım diye demek lazım. Yani tabii çok şey var, yani kompozit var, işte metal işçiliği var, beraberinde yelkenle ilgili problem, kumaş işçiliği var, yani elektronik işçiliği var, elektrik işçiliği var. Bunların hepsini koyarsan peş peşe bunların hepsini, tahminen iyi bir iki çanta, yani hepsi için bir çanta olması lazım bence. Yani kompozit için bir çanta olması lazım. Beraberinde yani kompozit işçiliğimiz, yani elyafından epoksisine, işte macununa, o tip şey. Birazcık elektronik için tahminen kabloları, bağlantı noktaları, birkaç tane işte değiştirme parçası, şunlar bunlar. Yedek tahminen jiroları var teknede. Yani elektronik malzeme de alıyorlar yanları bildiğim kadarıyla. Evet. Yani 4 evet. Çanta desen, hepsini 20'şer kilo desen bir 100 kilo var bence orada. Tolga bir şey soracağım. Dümen var mı, yedek bir tane dümen palası gibi bir şey? Ya normalde vardı biliyorsunuz. Geçtiğimiz şeyde hatta iki tane yanına almışlardı. Fakat bu sene duyduğum kadarıyla kimse de yok. Çünkü bir şey oldu. Yok var. Onun Tolga prepare değiştirdi dümen palasını. Ama ne, palayı mı değiştirdi? Yani komple palayı mı değiştirdi? Komple palayı değiştirdi, evet. Nasıl, yani suyun dibine mi daldı peki? Nasıl değiştirdi? Peki? Yok hayır, tekneyi yatırıp, tam bilmiyorum. Tolga daha iyi bilir ama tekneyi yatırıyor. Yani suyun içindeyken değil bildiğim kadarıyla, dışındayken değiştiriyor. Ya pala mı yoksa dümen şaftı mı? Pala, komple dümen palasını değiştirdi. Ama özellikle bu diğer teknelerde de herkes müthiş başarılı buldu Pip'in yaptığı işi. Çok zor bir iş. Yani tamamen palayı söküyor. İşte, dümen sisteminden de ayırıyor. Onu da biliyorsun, çift dümen ya. Evet. Pip de zaten küçücük bir kadın. Yani olağanüstü bir iş becerdi ve çok çabuk da yaptı. Yani ve üstelik de dalgalı bir denizde bayağı 25-30 knot falan hava vardı. Buna rağmen 1,5 saat falan civarındaki bir şey de halletti. Biraz rotasından çıktı daha sakin bir denize ulaşmak için. Ondan sonra da halletti ve yani alkışlar Pipe. Öyle tabii gözüküyor. Tabii. Hala yani bence de çok inanılmaz bir başarı gösteriyor şu an Pipe. Aslında konuşuyor abi, o biliyorsun onun eski jenerasyon teknesi var. Yani dümen palasının içindeki çelik strüktür teknenin gövdesinin içinden geçip yukarı doğru çıkıyor. Şu an yeni jenerasyon teknelerin hepsinde teknelerin dümen palaları kıçtaki bir hidrolik mekanizmaya bağlı. Aslında bu hidrolik mekanizmanın buluşundan sonra bu yanına dümen palası alma işi birazcık bitti yedek. Neden diyeceksin? Çünkü bir şey çarptığı an zaten o sistem çıt diye hemen atıyor, dümen palası yukarı kalkıyor. Eğer ki bir kırık varsa da bu kırığı direkt üzerinde o yukarıdayken tamir yapabilme imkanı tanıyor sana. Yani teknenin dışına doğru çıkıp ark kıçından işini yapıyorsun. Bu yüzden aslında bu yedek dümen palı alma işi birazcık azaldı. Onun olması gerekiyor onun sisteminde. Pipin çünkü sistemi eski sistem. Tolga senin Transat Jaguar'da yarıştığın teknenin dümen sistemi bu eski tip miydi? Hayır. Bizimki de çarptığın zaman yukarı doğru kalkan hidrolik sistem. Yani biz dümenle palalarını yukarı kaldırabiliyorduk. Yani kullanmadığımız tarafı yukarı kaldırabiliyorduk. Kaç metre dümenler aşağı yukarı? Sudan aşağısı 2 metre, 2,5 metre falan mıdır? Yani tahminen 2 metre, 2,20 herhalde vardır tahminen. 2,20 rahat vardır. Aynen. Değil mi? Yani çift, şöyle tamam. Bir şey oluyor. Tabii bir de onun mekanizmanı iyice ne değiştirdiler. Bu kafa tarafıyla dümen palası sistemi birbirinden ayrılabilir mekanizma yaptılar. Yani söküp sırf dümen palasını içeri alıp işte temizini yapıp yerine koyabilme gibi bir durum söz konusu. Ama anladım. Tabii yani güçlü. Bizde mesela bizim başımıza gelen şey şu oldu. Biz dümen palasının bir tanesinin yani kaldırdıktan sonra tekrar aşağı indirme için kullandığın dinamo mekanizma o koptu. Yani biz artık kaldıktan sonra aşağı indiremiyoruz. O yüzden ben tekneye bağlanıp bak yukarıdan bir ip indirdik direkten. Benim belime bağladık. Ben dümen palasının üstüne çıktım. Ve dümen palasını o şekilde ağırlık yapıp aşağı indirdim. Suyun içine girdim arkada. O sırada biz devamını toparladık yani içeriden de o iterek. Ben bir ara suda kaldım yani teknenin arkasında yani. Gitsem gideceğim. Anladım. Tabii solo çok daha zor bu işler. Yani. Tabii yani. Solo olduğunda çok zor bir iş tabii ki. Çok zor bir iş. Evet. Yalnız şeyde bu dümen sistemini anlatan Markus, soyadını hatırlamıyorum. Bu LinkedIn'in şeyi teknik menajeri galiba. O şunu söyledi yani farklı dümen sistemleri var. Bir tanesi ki onlarınki öyle galiba, insan gücüyle dümen palasını değiştirmek mümkün değil dedi. Yani mesela Alex Thompson'ın doğru. Evet, Alex Thompson'ın sıkıntısı bu. Evet yani o halbuki Pip Hare'ın dümen palası ise insan gücüyle kalkıp yerine konabilecek bir dümen sistemi herhalde. Fakat tabii izledikçe şunu görüyorum. Özellikle bu foil'lı teknelerde daha işin çok başında olduklarını söylüyorlar. Yani hala tekneden gelecek bilgiye ihtiyaçları var. Mesela şeyden söz etti, bu Oscar sistem diye bir şey var. Infrared kamera direkt tepesinde. Mesela onların testini alacağım şeyde kıyıda yani Fransa'da topuklarda denemişler. Bir de denize usturmaçalar atıp büyük usturmaçalar. Onlarla testini yapmışlar ama şey diyor, tabii ki diyor bu gerçek bilgiyi hala teknelerden bekliyoruz diyor. Yani bu balinaları vurmasınlar diye değil mi? Evet, yani canlı suyu su radarı gibi. Evet. Ama şunu görüyorsun yani beni en çok keyifle izlediğim şey, bu adamların hala bir prosesi devam ettiriyor olmaları. Yani foil'ları sorguluyorlar. İşte bu kamera sistemlerini sorguluyorlar. Yani abi şöyle bir şey oldu. Geçen bir bilim adamının da açıklaması oldu. Uyku düzenini biliyorsun. Charles Delen, yani Apivia, LinkedIn ve kimdi? Fabrice Amedeo galiba. Bunların üçü sürekli olarak takip ediliyorlardı uyku düzeninde. Bu uyku düzeni üzerinde çalışma yapan doktorlar, biz aslında şu ana kadar yaptığımız bütün çalışmanın yeniden baştan başlatılması gerektiğini keşfettik diyorlar. Çünkü dediler ki beynin normalde hani bu uyku süreciyle ilgili bir prosedür var ya, hani giriş gelişme dönüş diye konuştuğumuz daha önce. Bununla ilgili olaraktan bu adamın kaydını tutmuşlar. Bu adam 5 gündür uyumuyor diyor. Normalde bizim kayıtlarımıza uyku prosedürün içine girmiyor. Demek ki beynin artık başka bir yer açıyor. Orası uyuyor ama şimdi onu bulmamız lazım diyor. Neresi uyuyor yani beynin? Ne tarafı uyuyor? Birazcık Yunus balıkları gibi. Sol taraf mı uyuyor? Evet. Sağ taraf mı uyuyor? Yani aynı şekilde teknolojinin her tarafında bu işi deniyorlar yani. Daha çok yol var hala bence. Evet. Şey örneğini verdi. Şemsiye yağmur örneğini verdi. Hani yağmur yağma ihtimali var. Şemsiyeyi yanıma alayım mı almayayım mı? Yani şemsiyenin ağırlığı yağmazsa şemsiyeyi boşuna taşımış olacak. Yağarsa doğru karar vermiş olacak. Gerçekten ben onun için sordum. Yani Hani ben mesela yola çıksam muhtemelen bir tekne yapacak kadar malzemeyi yüklerdim tekneye. Yani bak mesela ben ACD Özer yarışına çıktığımda alet çantamı ben kendim hazırladım. Anahtarların bütün anahtar takımını alman gerek yok. Mesela Mini'de bunu yapıyorlar. Mini'de diyor ki mesela bütün vidaları aynı vida tipiyle, yani bir yıldız, bir düz, bir tane üçgen, bilmem ne, PZ2 almayayım. Bütün vidalarını aynı şekilde üretiyorlar. Yani adamın sadece bir tane tip amaç küçültmek ya malı. Bir tip bir vida kullanıyor. 10-12 anahtar alacaksın yeter. Anlarsın. Onu diyor ki bütün teknenin üstündeki bütün diyor şeyler bulon yani Civataların hepsi civatalar. 10 ya da 12. O yüzden bir 10 bir 12 anahtar var mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani... peki gene ben şu Van de Glob paparazzine devam edeceğim. Bence bu yarışın en ilginç hikayelerinden bir tanesini Sebastian Destramo yazıyor. Bilmiyorum evet. Tolga izliyor musun Sebastian'ı? Ya evet ya, sürekli bir problemle uğraşıyor ama yani. Ama hayır. Ya, ama çok önemli bir şey var Arican, yarışı terk etmedi. Şimdi yani Sebastian'ın zaten bu yarışa katılma misyonu biraz bu Beysun. Yani o bir tür böyle Prometheus gibi hani sürekli darbelere maruz kalıp kendini yeniden üreten insan imajı vardır ya böyle hep şey. Biraz yarışın Prometheus'u gibi görüyorum. Yani evet. Minimum bütçe, minimum hazırlık, son anda yetişmiş tekneler vesaire ve bu koşullarda da bir yarışın bitebileceği tezini savunuyor bence. Onun misyonu ama var. son mesajında çok moralim çok bozuk. Maalesef galiba Avustralya civarında terk etmek zorunda kalabilirim dedi. Tabii vazgeçti. Sebastian Destramo'dan hiçbir şekilde haber gelmiyor. Dün özellikle Tolga izledim Andy Robertson Web TV'nin sunucusu. Abi sonuna kadar geliyor. Sebastian Destramo sanki yok. Öyle bir tekniği. Halbuki en büyük ve en benim merak ettiğim hikaye Sebastian'ın hikayesi. Yani adamın otopilotu yok, teknesinde alet edevat yok, çok düşük bütçeli, çok olanaksız diğer teknelere göre. Yani diğerleri 5 yıldızlı otelde yarışıyorlar. Bu yavrum gece kondu'da yarışıyor neredeyse. Ama haber yok onunla ilgili. Ve gerçekten... haber var ama Beysun. Yani şöyle var mesela, ben bu sabah okuduğum şeylerde birinci Roman Atanasio ile en sonuncu Sebastian Destramo arasında 7300 mil fark var denizde. Yani yarışın birincisiyle sonuncusu arasında 7300 mile gelmiş neredeyse. O vesileyle bahsediyorlar. Evet. Rouge derler. Şamandıra olarak değil mi? Mesafe ölçmek üzere Şamandıra olarak. Şöyle vagonların lantern rouge diyorlar, yani kırmızı lamba gibi. Eskiden trenlerde hani son katarın arkasına bir kırmızı lamba takılırmış, yani artık katarın sonu gibi. Onu öyle şey yapıyorlar, yani arada böyle söz ediyorlar ama bence kendi mücadelesini müthiş veriyor. Ama şu önemli, hatırlıyorsunuz 3 hafta kadar önce herhalde bu yarışı bilgisayarlarım bozuldu, hava raporu alamıyorum diye yarış terkinden İspanyol yelkenciye evet. göre Sebastian'ın çok çarpıcı ve Van de Glob'un ruhuna çok uygun bir şeyi var, tavrı var. Tolga'ya soralım Tolga. Sen olsan Sebastian yerine devam eder miydin, yarışı bırakır mıydın? Abi düşünsene, ben şimdi Van de Glob'a katılma imkanı bulmuşum. Tabii ki sonuna kadar bütün her şeyim, neyim varsa yatırırım abi yani. Neyim varsa yatırırım yani. Bu kadar basit, onu bitirmek çok büyük önemli bir şey yani. Şu an geldi, benim kendi adıma konuşuyorum. Hani ikinci, üçüncü kere yapıyorken böyle bir sıkıntıyla yaşasam tahminen psikolojim aynı olmayabilir. Ama ilkinde bırakmak gibi bir yani ciğerlerini yatıracaksın abi masaya. Bu kadar basit yani. Ne gelirse onu alacağız yani. Bu Sübir dedikleri Fransızların var yani. Yani her şeyi kabul etmek durumundasın yani. Aynen. Başına geleni çekeceksin. Aynen. Ama Tolga, bence bu karar o kadar kolay değil. Çünkü sonuç olarak Sebastian şu anda hala ulaşabileceği bir kara parçası var. Yani Yeni Zelanda'ya doğru yaklaşıyor. Şu anda bakıyorum haritaya. Avustralya'yı geçti, Tasmanya'yı geçti. Şu anda rotasında bir tek Yeni Zelanda var. Ondan sonra artık derin güneye inecek. Ve orada artık hayati tehlikeler söz konusu. Yani... Sen ben Van de Glob'a bu kadar yatırım yaptım, tabii devam ederim diyorsun, haklısın da. Ama bir de ya doğa var. kaptanın, kaptanı seçimi. Şimdi onu da her kareye yaklaştığımızda yarışı terk etme konusunda bir alternatif önümüze çıkar. Bu bir gerçek. Yani her kare parçasına yaklaştığımızda Figaro'da da aynıydı. Bütün sorunların var. Sonuncusun, iyi gitmiyorsun, bilmem ne, önünde fırtına gelecek problemler yaşıyorsun, şu bu. Kara parçasına yaklaştığın zaman karşına bir kere çıkıyor. Yani bit, burada bırakma hakkın var. İstiyor musun diye böyle bir şeytan soruyor sana, soruyor. O bir gerçek. Ama ondan sonra bunun hayati, yani hepimiz riskler alıyoruz ama bunlar ölçülü riskler. Yani tabii ki insanın kendi hayatını orada vazgeçmesi gibi bir kararı verme öncesindeki tartacak konular ayrı. Bir, geçen o dediğin gibi 3 hafta evvel konuştuğumuzda bu kararın tartılması ve ölçülmesi neye bağlı? O bir biraz kişisel bir yapı yani baktığında. Ama şu anda eğer ki teknenin üstünde uğraşacak çok iş var. Evet, gerçekten pasifliğe giriyorsun. Zor bir durum. Ama yani teknede herhangi bir function problemi yok. Riskli bir problem yok ama çalışmayı gerektiren, daha da çok emek, enerji harcamayı gerektiren, güçsüz kılacak bir durum var. Yani bu, yani tabii sorgulama durumunda şu anda orada Avustralya'nın güneyinde. Bir kere geçtikten sonra artık bunda ne verirse, giderirse onu kabullenmek ve ona karşı bir çözüm üretmek durumdasın. Başka şansın yok. Evet, valla ben rotasına bakıyorum. Yani sürekli buz sınırına doğru, yani tekneyi olabildiğince performansına yakın yürütmeye çalışıyor. Dümen suyuna baktığım zaman da uyuduğu noktaları görebiliyorum. Aynen. Tekne yavaşlıyor ya da duruyor. Fakat yine de ben Sebastian de Stramo'nun, yani bu Van de Globe şeyinde, sürümünde akılda kalacağını düşünüyorum. Biliyorsunuz onun kitabı çok ünlü bir kitap oldu. Yani ilk yaptığı kitap gerçekten inanılmaz ses getirdi. Tahminen bu kitap da aynı şey olacak. Çünkü yani yaşadıklarına bakarsan çok içinde hikayesi dolu dolu. Yani bugün bunu yaptım, bugün kalktım, bu rotayı kurdum değil. Yani verdiği savaşın hikayesi olacak. Bence tahminen bu ikinci, tahminen yazacaktır gene. Hedefi de birazcık bildiğim kadarıyla bu. Konuştuğumuz gibi. Yani o kitapta tahminen bu hikaye gerçekten bir, hani zamanda bu şey vardı ya, neydi o 72 saat mi ne, hani 20, hani parmağı sıkışıyordu orada kalıyor. Onun gibi bir hikaye, gibi bir hikaye çıkacak arkasından gibi geliyor. Peki ben yine Alican'a sorayım. O Alican, bu web sitesinde Fransızca versiyonu ile İngilizce versiyonu arasında haber sayısı farkı var mı? Kontrol etmedim Beysin ama zannetmiyorum. Çünkü İngilizce içeriği de çok sıkı bir ekip hazırlıyor. Yani belki onlar arada daha böyle hani İngiliz, çünkü hem işte bir sürü de İngiliz var yarışan, bir sürü değil de yani var. Dolayısıyla belki onlara özel arada bazı içerikler ekstra belki koyuyorlardır ama haber sayısı çok şey olduğunu zannetmiyorum. Yani evet. Günlük gene televizyon programı yapıyorlar. Sabah Fransızca, öğleden sonra İngilizce. Zannetmiyorum beş. Yani o aynı zaman, şekilde izleniyor. Bir de tabii biz... bu Pipair'in baş şeyi. Aynı zamanda Miranda Meron, iki tane İngiliz kadın. Tabii bunlar da İngiliz kamuoyu özellikle yakından takip ediyor. Kadın da İngiltere'de kahraman olacak. Yani Ellen MacArthur gibi değil herhalde ama Ellen MacArthur çünkü neticede böyle bir projenin ortaya çıkardığı bir başarılı bir figürdü. Pipair daha böyle, o da Sebastian Destramo'nun biraz kadın versiyonu, kendi başına, kendi tırnaklarıyla böyle bir hikaye yaratmak üzere, yarısından çoğunu da yarattı zaten. Şu hornu da dönerse selametle bir daha rahat nefes alacağız tahmin ediyorum. Evet, evet. Şeyde yani şu anda bizim sevgili 8-6 tane kadınımıza 2 tanesi döndü. Problemsiz yükseliyorlar. 4 tanesi daha Pasifik'te. İşte biterse bu şeyde hakikaten böyle bir efsane daha yazılacak inşallah, bakalım. Yine kadın yarışçılardan bir tanesinde biliyorsunuzdur salması da problem çıktı. Zara Joşke. Evet. Salmayı sabitledi. Dolayısıyla evet. Hani geçmişe yolculuk gibi sabit salmalı bir tekneyle yarışıyor. Dolayısıyla evet. Performansın mecburen çok düşecek teknenin. O yüzden üzgün. Ama güvenlik açısından bir problem yok. Bitirecek herhalde yarışı. Peki, benim Tolga'ya Beysun, iki tane teknik soru var. Müsaade eder misin? Sorayım mı? Tabii. Teknelerle ilgili. Şimdi bir Tolga, bu sabah şeyi okudum. Armel Tripon'un da yelkeninde yırtıklar var. Şimdi benim aldığım Jeremy Bayon'un yelkeni yırtıldı. Armel Tripon'un yırtıldı. Louis Burton'un bir kısım yırtıldı. Bir de dediğim bunlar. Daha önce bu kadar çok erken yırtılma şeyi olmazdı. Bu neden sence? Bir sebebi var mı ya? Kullanılan kumaş mı? Hafif kumaş mı? Teknolojik kumaşlar mı? Yani aslında baktığında bir de üstlerinde boya da var yani. Aslında biraz daha hani koruyor ama yani sürtünmeler çok fazla. Yani bu işte biliyorsun runner sistemi, pupa seyirde yelkenin sürekli bir sürtündüğü yer var. Kavançalar pek öyle ufak tefek manevralar değil yani. Zannetmiyorum ki bizim normalde hani yat sınıfında yaptığımız gibi hani ana yelkeni ortada toparlayayım, ondan sonra yavaş yavaş geçireyim, sonra elimde salayım. Çünkü tek başına olduğun için abi çok fazla mekanizmayı yönlendirmek durumdasın. Bizim Figaro'da yaptığımız gibi hallak diye böyle yani bir şeyden nedir onun adı, bir yan taraftan bir tarafa dönüş durum söz konusu. Tahminen şimdi 27 metre bir direk var. Direğin üzerindeki binen güç hem lateral hem öne arkaya doğru yani iki taraflı var. Rüzgar da baktığında yani 40-50 knotlar da gördüler. Sürekli camadan alıyorsun, camadan topluyorsun, camadan alıyorsun, camadan veriyorsun, topluyorsun. Yani tahminen birazcık bu şekilde tabii yıprandırıyor görüşündeyim. Ama korumalar da var normalde. Biz mesela konuştuk bu işten böyle yani direkt gur çataların olduğu bölgelerdeki alanlara patchler koyuyorsun, kevler. Ama işte bir yağ şey zaman koyduğun patch aynı yere gelmiyor. Yani tahminen... Bir kavança aşağı yukarı kaç dakika sürüyor İvoka'da? Yarım saat. Yani şimdi aslında önce bir kavanca fikrini aldıktan sonra şimdi iki tane normalde yani nasıl bir durum olduğuna bağlı. Hava çok sert esiyorsa kimi zaman kimisi şöyle yapıyor. Hemen ön taraftaki yelkeni topluyor, sarıyor. Evet, ondan evet. Sonra arka tarafın mekanizmasını ulaştırıp işte onu yapıyorsun. Yani yaklaşık nereden baksan sarma açma şu bu 20 dakikalık bir manevra sanırım. Evet. Onun dışında havaya bağlı herhalde yani. Tabii. 30-35 knot havada atmak başka şey, 15-20 knot da atmak aynen. Başka. Yani evet. Arkada backstay yani tek değil runner var. O ikisinin birini boşalt, birini al. Ondan sonra ön tarafı aç. Yani 20 dakika bence başlangıcından sonuna iyi bir zamanlama gibime geliyor. Vallahi ben daha yarışın başında filandı sanıyorum. Prepare'ı hazırlayan, teknik olarak hazırlayan ekipten biri anlatıyordu. O biliyorsun onun pedallı bir anayelken basma sistemi kurdular tekneye. Yani elde değil de bir pedal. İzabel Joşke. Bir pair diye biliyorum. Neyse hangisi oluyor? Kadın yelkenlerinden biri. Orada mesela ana yelkeni bir saatte daha önce elle bir saatte basarken şimdi 15 dakikada basabiliyoruz. 45 dakika önemli bir avantaj idi. Yani öyle kolay manevralar değil. Peki zaman geçiyor şimdi. İkinci soruyu da sorayım Beysun şeyde. Şimdi bu daha önce yarış öncesi işte bu designerların tabii herkes bir plan ortaya çıkıyor vesaire. Benim de seninle yakından bildiğim bu Armel Tripon'un teknesi Occitan ondan sonra. Sam Manuver'di değil mi galiba yanılmıyorsam designer? Sam Manuver evet. Evet böyle hafif yuvarlak. Hatta sizin mini class'ta da senin katıldığın yarışta da birinci bitiren tekneydi değil mi? O böyle öyle skol gibi olan. Tarzı evet o tarafa doğru evet. Giden bir yapı var şu anda. Şimdi bu tekne hesaplanandan daha yavaş gidiyor gibi. Yani ben sürekli bu şimdi gaza basacak diye bekliyorum ama tekne yollanamıyor. Bu tartışılıyor mu senin oralarda iş yani designerlar vesaire? Abi şöyle bir bilgi var. Geçen Ediz'le konuşuyorduk. Çünkü Ediz de biliyorsun burada çalışıyordu o konuda. Evet. Anladığım kadarıyla polyesterle karbon arasındaki de bir oluşan bir tasarım şeyi var. Bütün bu tip Maxi 650'den teknilerin hepsinin bu Brion dediğimiz Pruva'nın aşağı indiği ile gövdenin rokunun geldiği noktada polyester patlamaları yaşanmaya başladı. Yani delaminasyonlar var. Çünkü çok fazla dalgayı vuruyor. Orada bir yani uzunlamasına bir posta yok ve öyle bir şey koymaya karar yaramıyor denize. Hep satıf vuruyor suya değil mi sürekli? Aynen sürekli. Yani ve hatta bakarsan hep bu karbonlarda problem yok. Karbonların sadece bütün oradaki dekorasyonları hep patlamış durumda gözükür. Tekneler hep yarış sonunda vardı. Orası patlamış durumda. Hiçbir dekorasyon kalmaz orada. Şimdi bu tekne de birazcık o yapıda. Fakat tabii bu birazcık ağırlaştırıyor da işi. Yani çünkü ön taraftaki volüm çok artıyor. 150'li arttırsa bile yük olarak aslında bayağı bir artış söz konusu. Şimdi bu tekneyi yapan şantiye de çok yeni bir şantiye. Nant'ta bir şantiye. Ondan sonra proje Samuel Manuel zaten yani bu dönemde bu dünyada Class 40 olsun bu tip teknelerin çiziminde çok başarılı bir adam. O da bir gerçek. Fakat ben bunda birazcık hani limitlerin zorlanması, teknenin tanınması gibi konular üzerinde ben birazcık şey yapmak istiyorum. Yani gerçekten tahminen hani Arnel Tipon teknenin hakkını veremiyor demeyelim ama daha henüz hala bu çalışma aşamasında gibi geliyor. Yani bence ben bazı yerlerde bakıyorsun çok ciddi ara kapatmaları söz konusu. Yani bazı pozisyonlarda tekne çok ciddi bir performans çizgisi yapıyor. Ama bazen kalıyor. Yani bunun tabii şimdi dönüp şimdi şeyine bakmak lazım. Hani o sıradaki hava durumuyla teknenin yaptığı süreti karşılaştırmak lazım. Tahminen bir yerde bir açık var. Yani istenen koşullar yok. Farkındasınız. Normalde Van der Lubbe'nin olması gereken koşulları yok. Belki de olduğu taraflarda hani bu hani hayal ettiğimiz Pasifik'teki sürekli gelen işte apaz geniş apaz rüzgarlar pupa seyirde belki de kendini gösteriyor. Ama hava kaldığı zaman bu sefer apayrı bir yere geliyor gibi de olabilir. Yani onu tam ben de çalışmadım üzerinde ama var. Burada da herkes yani bu teknenin görüntüsü güzeldi ön başta. Evet. Sarı mısır dışı. Ondan sonra yani böyle gerçekten yeni Formula 1 arabası gibi bir hava içinde. Aynen. Ama pilotundan mı, teknenin ekibin daha tam hazır olmasından mı bilmiyorum. İstenen şeyi vermedi sonucu. Bence, ama baktığında yine uzak değil. Yani unutmak lazım. Yani arada şu anda kaç? 600 millik bir mesafede yani baş şeye. Birinci tekne değil mi? 1100, tamam. 1100 millik. 1100 o yani hala kapatılabilir o iş. Alican bence hız faktörü yükler açısından, yarattığı yükler açısından tasarımcıların öndeki bir problem olacak. Diğer gelecek Van de Globe'da. Çünkü yani 20 knot'un üzerindeki hızlarda özellikle orsa seyrinde bu teknenin dalgalara vurmasının yarattığı yükler bence çok önemli. Yani pupa seyrinde teknenin çok zorlandığını zannetmiyorum. Bilmiyorum Tolga ne der ama Bu sabah okudum şimdi Arnel Tripon'un dün akşamki şeyini, raporunu. Yani işte her gün hepsi bir bilgi veriyorlar ya komiteye. Yani gürültüden uyuyabilmek için foyları kapattım. Zaten havada düşünce pek bir işe de yaramıyor. Daha hiç olmazsa huzurlu yol alıyorum falan demiş. Yani ben şuna inanıyorum Beysin. Bilmiyorum tabii Tolga şey yapar mı. Bu gelecek Van de Globe kazanmak için foil şart kuralı bence bu yarışta bir kere şey oluyor gibi geliyor. Tabii yeni tekne elbette yeni tasarım vesaire ama böyle hani en genişinden foil'lar indi vesaire sanki bu yarışta çok işe yaramadı ortaya çıkacak. Biraz daha insanlar tekneleri optimize etmeye yani daha uygun o deniz koşullarına uygun hale getirmeye çalışacak gibime geliyor. Foil'lu teknelerde Tolga'nın yaptığı Atlantik geçişleri işte Jacques Vabre, Ruth Duron vesaire yani hakikaten havanın genelde bir açıdan böyle düzgünce estiği yarışlarda çoğunluğuyla oralarda kendini gösterecek gibime geliyor. Kısa sekiller. Arican hazır foil'lardan konuşurken Amerika's Cup oradaki foil'larla Van de Globe foil'ları arasında çok temel bir tasarım farkı var. Yani evet. Amerika Kupası'nda tekneler tamamen suyun üstüne kalkıyorlar tabii, ve onların tabii. Foil'ında T şeklinde kanatlar var. Evet. Van de Globe tekneleri tamamen suyun üstüne çıkmıyor. Sadece sanıyorum baş tarafı birazcık kaldırıp sürtünme ya da ıslak alanı azaltıyor diyelim. Ve dolayısıyla da hızı artırıyor. Bilmiyorum Tolga düşündün mü üzerine niye iki tekne tipi ve tasarım arasında foil'lar bu denli farklı? Yani ben biraz Alican abinin dediğine katılıyorum. Yani kısa sprintlerde belki önümüzdeki foil denemeleri olacak. Yani dediği gibi Transalacak, Vabilaro, Durom gibi parkurlarda böyle hani çok bileşenli rüzgar parametresi olmayan yarışlarda belki de biraz daha itecekler bu foil arayışlarını daha ileri. Yani dediğin gibi America's Cup'ta gibi teknelerin böyle tamamen sudan kesildiği hattı gelebilir. Ama Van de Globe yarışı birazcık daha işte Yannick Westerman'ın bakın yani ortada yani ne kadar tek amacı vardı. Olabildiğince çok suda vakit geçirmek ve basit bir sistem ama performanslı bir sistem üzerinde çalışmaktı. Ve şu anda da bilgiyle yaptıkları zaten bu. Şu anda gördüğün gibi gidiyor yani. Herhangi bir şey kırmadı. Herhangi bir riske atıcı ekstra güçler yok teknenin üstünde. Süreti diğerlerinden çok farklı değil. Az bir fark var ama gene de yani en hızlı tekne de değil. Ama çok düzgün bir parkur izleme yani dümen suyuna bak şeyin yani inanılmaz sanki böyle sanki akışkan bir böyle su kendi yolunu bulurmuş gibi bir parkur izliyor yani. Yıllar bir de avantaja. Aynen bu avantaj yani bu çok güzel bir avantaj. Sanırım basitlik ve bu uzun tipli parkurda birçok hava koşulunda karşı karşıya geldiğinde bence ekstrem arayışların foil'da çok fazla bir avantajı olmayacağı kesin. Arıcan abiye katılıyorum bu konuda ben. Peki ikinize de bir soru. Amerika Kupası teknesi Van de Globe'u bitirebilir mi Alican? Tolga. Tekne bitirdi, adamlar bitirmiyor. Bir bilgi vereyim. Bir dakika. America's Cup teknelerinin yarışma koşulları var. Rüzgar koşullarını biliyor musun? Minimum 6,5 knot olacak. Elemelerde maksimum şu anda 21 knot. Bu Prada, yani bahsedeceğiz birazdan eğer vaktimiz kalırsa. Bu Prada'nın finalinde de maksimum 23 knot. Yani 23,5 olduğu zaman yarış iptal. Dolayısıyla o ayrı bir format, ayrı bir işte spor. Yelken sporu mu diyeceğiz, sürat sporu mu diyeceğiz bilmiyorum. Apayrı bir parametre ama ilginç olan şu. Şu anda Van de Globe'da önde demin Tolga'nın bahsettiği Yannick Bessave'nin teknesi. Beachet eski jenerasyon ama arkada yine iki tekne. Yani işte Tolga'nın yarış arkadaşları diyelim. Charlie Dalen ile Thomas Ryan aynı jenerasyonlar. Designer'ı Verdi'ye, Guillaume Verdi'ye aynı zamanda America's Cup'ta finalist Yeni Zelanda teknesinin de designer'larından biri. Doğru. Dolayısıyla yani gemi inşa mühendislik hani çok tarihi iki uçta yani aynı adamlar hem Pasifik dalgası bilmem işte fırtına vesaire ona tekneyi sürati planlıyorsun. Diğer tarafta da Yeni Zelanda'da bir kapalı denizde, düz denizde nasıl havalanıp 40 knot, 40 plus knotları çıkarım hesabı yapıyorsun. Enteresan yani bu işte Arşimet teknelerle Arşimet olmayan daha uçan tekneler diyelim. Bu şey enteresan gidecek. Seyretmesi çok keyifli tabii. Bu Yannick Bessave'nin teknesini de biliyorsunuz eski aslında Safran teknesi. Safran aslında evet. Biliyorsunuz evet. Bu silah sanayinde Fransa'da çok büyük bir şirket bu. Aslında evet. Kullandıkları teknoloji inanılmaz bir teknolojiydi. Bu tekne ilk çıktığında inanılmaz bir tekne olaraktı. Kim hatta yarıştı işte en son terk etti yarışı geçim. Mark Guillaume. Ondan sonra fakat teknenin aslında herhangi bir sorgulanacak yeri yoktu ilk çıktığında. Sadece yarış tamamlayamadı. Sonra evet. Proje kenarda kaldı. Mark Guillaume devam etmişti. Safran yatırımı geri çekti derken bu tekne bir anda yeniden aslında olması gerektiği yerde şu anda. Yani benim geçen seneki Van de Globe'da favorilerim arasında bir tekneydi bu tekne. Tekne bazında bakarsak. Bir de Tolga şeyi soracağım. Bu Yannick Bessave'nin böyle Figaro'da falan kupası falan bir parvaresi var mı? Yok mu? Var tabii. Akvarel sponsoruyla benim şampiyonluğu var mı? Figaro kazanmıştı yok. Figaro ikinciliği var. Onlar biliyorsunuz o zamanlar Gerald Venia vardı hatta. Türkiye'ye yarışına evet. da geldi. Scoot'un vardı. Evet, bu ikisi La Rochelle'in en iyi sporcularıydı açık deniz kutularında. Çünkü Yannick biliyorsunuz şeyi kazandı. Mini Transat'ı kazandı. Ondan sonra Figaro sınıfına geçti. Figaro sınıfında bayağı bir 5-6 yıl galiba devam etti. Hatta ikincilik falan gibi birkaç etapta öyle sonuçları oldu. Daha sonra Servan'la birlikte Van de Globe hayaline gitti. Orada zaten sponsor çekildi, direkt kırdı derken hani öyle bir 8 yıllık bir ara, problemli bir ara oldu. Yani hatta benim kitabımda da bahsediyorum ben Yannick'ten. Ben tekneyi tam Mini Transat'tan önce 1,5 ay evvel satma zorunluluğundaydım. Param yoktu artık. Bitti yani gidemeyeceğim yani. Banka kıçımda beni diyor ki işte Tolga artık kusura bakma kapatıyoruz. Ve hatta biri geldi benim tekneyi satın almak üzere el sıkışıyorduk. O gün biz onunla şeyle karşılaştık Yannick Bessave'le. Yannick Bessave'nin de o sırada evine haciz gelmiş durumda. Çünkü sponsor çekildikten sonra inanılmaz bir şey var. Ama gene de gerçek devam ediyordu. Van de Globe hikayeleri bunlar işte. Hakikaten. Yani ondan sonra şimdi öyle deyince ben onu gördükten sonra hayır ya yürüyeceğim sonuna kadar işte deneyeceğim yani daha yani benden daha da kötüsü durumu söz konusu diye bir şeyimiz var yani hatıramız. Tabii. İşte bak şu an birincilik gidiyor yani hiçbir evet, zaman onun üzerine indirmek lazım. Kimi zaman gerçekten çok şanssızlık, teknik problemler, kimi zaman sponsor çekimsiz, para kaybetmeler, kimi zaman iyi sonuçlar. Yani böyle bir şey açık deniz vaktinde yani sürekli üzerinde bir yeni hikaye var. Hayattan farkı yok. Aynen. Yok, aynen. Hayatın su üstünde versiyonu gibi. Yannick Bessave'n bu Van de Globe'u aldı diyebilir miyiz? Daha çok erken. Daha erken mi? Daha erken tabii abi. Yani baksana fark kapandı gene. Yani bir açılıyor bir kapanıyor. Yani bir açılıyor, şu anda 320 yani şu anda bir de yani ekvatora kadar problem yani şey hava durumuna bakıyorum çok zor bir yer yani şu anda yani. Evet hava enteresan bir şekilde alışılmış Van de Globe rüzgarlarından değil. Yani özellikle Atlantik çıkışı şey gibi yani mayın tarlası gibi. Aynen yani şimdi Figaro'culuk oynuyorlar baktığında Charlie Dalen'le neydi o çocuğun adı? Thomas Ryan. Onlar evet. Şu an Figaro oynuyorlar. Normalde Figaro'da prensip sürekli olarak kapamalı. Beraberler. Okey mi? Yani birbirlerinin şeyini herhangi bir risk almayı taşıyacak bir şey yok. Ama aynı anda da mesafeyi grup başıyla da gözlemliyorlar. Yani onun kimi zaman yol açtığı yolun doğru yol olup olmadığının tartışması ve ölçümü var. Yani buldukları ilk boşluk anında saldıracaklar. Şu anda bunun için olumlu bir şey yok. Yani bu ekvator hizasına geldiğinde bak birazcık işi değiştirebilir. Ekvator hizasında çünkü zonun yani doldurum zonunun uzunluğu ve genişliği kimi zaman belki de buradan çıt diye bir oyun yapmaya imkan tanıyabilecek bir hal alabilir. Yani çünkü her gün biliyorsun bu doldurum zonunun bilgisi verilir şeyde. Yani bugün 8 işte derece doğu bilmem ne kuzey arasındadır ya da buradan doldurum, bu üçgen. Doldurum ben şunu şey yapayım dinleyicilere yani ekvator bölgesindeki rüzgarsız bölgenin genişliği ene değil mi? Bundan söz ediyoruz. Rüzgarın tabii, az olduğu ve kararsız rüzgarların hakim olduğu. Dolayısıyla çok hızlı giden yarışın birdenbire frene basmış gibi durması ve günlerce belki saatlerce rüzgarı beklemesi. Bazen bu bölge kalınlaşıyor, bazen inceliyor. Kimisi inceldiği yerden hop diye kendini kuzey yarım küreye atabiliyor güneyden yukarı. Aynen. Geçen şeyde de yanılmıyorsam bu Jeremy Bayon'un başına geldi değil mi? Önde giderken en yeni teknesiyle galiba Jacques Vabre'da Sintkal katıldı. Aynen. Orada kaybetti yarışı işte. Böyle, tabii. Evet. Çünkü bu üçgen, bu bir üçgen ve her gün değişiyor. Her gün işte 12 ama, saat 12 ile akşam 12 arası bir şey veriyorlar. Bu kim zaman yarışın, Brezilya'ya kadar uzabiliyor. Yarışın başında hiç doldurumlarda problem yaşamadan gittiler. Gittiler. Aynen. Ya şimdi tarihe bakmak lazım. Şu an tarih biz aslında biliyorsunuz bu Afrika'dan Karayiplere doğru yani Güney Amerika'ya doğru akan hava rüzgarı için alizelerin doğru zamanı. Şu anda problem yok yani Şubat, Mart. Ama yukarıdaki Kuzey Atlantik'teki depresyonların bu Kanada üzerinden kopan İngiltere'ye doğru akış yapan depresyonların aralıkları bu üçgenin küçüklüğünün büyüklüğünün şeyi sebebi. Şimdi biraz da şans iş yani ben tam geçtiğim güne hangisi rast gelecekse birazcık o da var yani o da başka bir konu. Valla bu şanstan söz ederken biraz da Virtual Regatta'dan söz edelim. Virtual Regatta'daki öndeki grup inanılmaz bir şansla yani evet. 18 saat ortalamayla Horn'u buldular. Ve şu anda Virtual Regatta'nın yani sanal Van de Globe'un lider teknesiyle gerçek yarışın lider teknesi arasında 5000 mil fark var. Yani bende birkaç sorum var. Ben o yüzden işte benim benim de sorunlarım dolayısıyla birazcık tur atmam gerektiğini biliyorum. Gördünüz belki virtüelde. İnternet bağlantım kesildi. O yüzden birazcık geri tur attım hadi döneyim diye. Sonra direkte bir problem çıktı. Vallahi ben Romel Atanasio, Clarisse Kremer o grupla yarışıyorum. Albert Tripon bizi geçti hafif. Böyle ince ince arkadan geliyoruz. Öyle bu arada Tolga'ya sorayım. Ya bu sıralama da enteresan. Şimdi haritada bir normal teorik rota var. Yani o sanıyorum işte harita üzerinde kara durumuna göre işte o buz şeyine sınırına göre en kısa rotanın hesaplandığı bir anladığım kadarıyla bir beyaz bir rota çizgisi var. Evet. Ama haritada bakıyorsun bir tekne öbür teknenin önünde olması gerekirken bakıyorsun gerisinde. Benim anlayabildiğim kadarıyla geometrik olarak teknelerin pozisyonlarından o teorik rotaya bir 90 derece omurgaya göre bir iz düşümü alınıyor herhalde. Tabii. Ve sıralama tabii. Ona göre oluşuyor. Tabii, ve tabii. Mesela yani. Güney'e inerken Sebastian'a sormuştuk onu. Sıralama doğru değil diyordu ama Atlantik çıkışında gördüğünüz sıralama neyse odur demişti. Doğru. Geometrileri biraz farklı galiba. Peki biraz Ali Can'ın şeyi haberini paylaşalım. De Joyo galiba Türkiye'ye geliyor. Evet haftaya. Onun haberini evet, detaylarını versene Ali Can. Vereyim yani o resmi duruşunu pazartesi yapacağız ama prensipte sıkıştık. Önümüzdeki cumartesi günü saat 5 ile 7 arası Michel De Joyo'yu Zoom üstünden artık hayat Zoom'a döndü biliyorsun bütün şey. Yani bir tek denizde yarışma dışında her şey Zoom. İki saat bize Van de Globe'u anlatacak. Önden bir filmi var. Kendi işte hayat, kariyeri vesaire. Sonra da bütün deneyimleri, yaşadıkları vesaire. İşte önce bir sunum yapacak. Sonra da soruları alacak. Muhtemelen İngilizce olacak. Bu nerede ulaşılır, nasıl şey yaparız? Bunu açıklamasını yapacağız pazartesi günü. Türkiye Üniversitesi Yarış Kulübü olarak. Keyifli olacağını düşünüyorum. Bir tek bu tabii bu sabah şunu düşündüm bir sürü. Herkes bu Zoom'da yani eğitim Zoom'da, radyo programı Zoom'da, seminer Zoom'da. Gerçek hayatta ne yapılıyor? Allah'tan yarışan insanlar var. Onlar yarışıyor. Biz de böyle günlerce konuşuyoruz. Hatta sabah mail'le paylaştım. Dedim ki acaba insanların retorik şeyi gelişti mi? Yani retorik biliyorsun. Hitap etme, ikna etme vesaire. Bir orta çağda üniversitenin kurulmasıyla beraber İşte matematik var, fizik var, astronomi var, retorik de varmış. Acaba retorik gelişti mi insanlarda? Tartışmak lazım ama işte Zoom'dan da olsa Michel Dejoy'u iki tam saat tersine, yapacağız. Tam tersine burada çok büyük bir sıkıntı var abi. Şu an bu 3-5 yaş arası çocuklarda yaşanan bir sıkıntı durumu söz konusu eğitimde. Hatta aha, bunun için şeffaf maskelerin üretimi falan gibi durumlar da ortaya çıktı. Çocuklar konuştukları kişinin karşısındaki yüz ifadelerini alamadığı için gelişimleri ve dil konuşmaları ve de kendileri ifadeleriyle ilgili gecikmeler ortaya çıkmaya başladı. Çok doğru. Şimdi bunun da önüne nasıl geçeceğiz diye Fransız hükümeti eğitim sistemi buna bir çözüm bulmaya çalışıyor. Yani işte bu şeffaf maskeler falan. Çünkü anladıkları kadarıyla çocuk sürekli bir maske arttı, sadece gözlere tabii bakıyor. Gülüyor mu, gülmüyor mu ya da arkasında nasıl bir ağız hareketi var? Bu dil öğrenimi ve çocuğun kendini ifadesi anlamında problemler yaratmaya başlamış durumda. Covid'in etkilerinden yani, biri baktığında. Tabii problemlerden bir tanesi de bu. Çok doğru söylüyorsun. Kesin inanıyorum. Yani enteresan bir dönem. Bunun herhalde bu dönemin çok yazılacak, çizilecek vesaire. Neyse ki deniz yelken, özellikle solo yelken veya iki kişi yapılan yelken hani nispeten bu pandemi vesaire koşullarından kişileri biraz izole ettiği için bu sporlar şimdilik yapılıyor. Bu sabah gene Telegram'da Brest, işte senin de bildiğin Brest'in sıkı gazetesi, spor sayfasının en büyük şeyi yelken tutuyor Beysun, öyle bir gazete. Evet. Diyor ki muhtemelen Yannick Besame nasıl karşılayacağız? Herhalde kapalı oturum olacak diyor. Yani kimseler gelemeyecek, çok az insan gelecek muhtemelen, işte çok yakınlarına müsaade edilecek, liman görevlileri. Yani gene hayalet moduna geçecek iş, anlatabiliyor muyum? Karaya yaklaşınca, öyle diyeyim sana. Peki Zoom aşkları da doğmuş mudur hayalicem? O kadar da bilmiyorum. Zoom'da tanışıp evlenenler olmuş. Ya o konuda software'ler çok gelişiyor biliyorsun. Buluşma software'leri eşleşmiş. Ben çocuk sahibi olanları gördüm. Çocuk sahibi olanları gördüm. Son benim okuduğum Amerika'da evliliklerin internetten yapılan evlilikler toplam evliliklerin %20'sine falan yaklaşmak üzere. Yani çok ciddi, çok yüksek rakam. Evet. Göreceğiz abi işte. Aynen. Aynen. Seni olan görecek. Peki benim Tolga'ya bir iki sorum olacak. Bir tanesi yarışmakla ilgili. Şimdi Tolga'nın projesini belki ben kısaca tekrarlayayım. İşte Karadeniz'in en doğu tarafından Türkiye'nin batıdaki en uzak noktasına, yani Hopa'dan hayır yanlış söyledim. Hopa'dan İskenderun, yani doğudan çıkıyor, en batıya gidiyor, evet, tekrar en doğuya dönüyor. Evet, evet. Şimdi bu tek başına yapılacak bir rekor denemesi. Fikir o. Tolga, bu tür bir rekor denemesinde normal yarışa göre motivasyon farklılığı olması lazım. Çünkü normal yarışta diğer tekneleri görüyorsun ve o seni motive ediyor. Yani hadi bir onlar şunu yaptı, biz şunu yapalım, tersini yapalım gibi senin motivasyonunu ayakta tutan bir şey var. Tek başına etrafta yarıştığın tekne olmadan rekor denemek için motivasyonu nasıl sağlayacaksın? Nasıl sağlanır? Yani hocam, pardon, şöyle bir şey daha ekleyeyim Tolga. Mesela virtual regattadaki rekor denemeleri olan yarışlar var. Orada mesela bir önceki rekor sahibi teknenin rotası var ve günleri var. Dolayısıyla sen yarışırken işte o bir üçüncü gündeyse ben de dördüncü gündeyim, hadi şimdi onu beşinci günde yakalarım gibi seni itekleyen bir şey var. Tek başına böyle bir kriter doğmadan nasıl motive olur yelkenci? Valla yani bilmiyorum nasıl bir motivasyonum var benim de. Ruh hastası değilse bir motivasyon olur. Yani tabii şöyle Ya, bakalım göreceğiz ya. Yani biliyorsunuz proje hazırlık aşamasında şu anda. Yani onun üzerindeki çalışmalar yapılıyor. Hani bu parkurun nasıl olacağı gibi konular var. Yani birçok konu var üzerinde çalıştığımız. Yani hedef bu bir referans zamanlaması baktığınızda yani. Tabii ki benim buna bir rekor deme imkanım yok. Çünkü karşında herhangi bir referans olmadığı için rekor olarak adlandırılamazsın. Ama bu bir referans zamanı olarak ortaya çıkacak. Bir sonraki girişimlerde belki de bu örnek alınarak da bunu geçmek üzere bir motivasyon yaratması söz konusu. Benim kendi kendime koyduğum bir motivasyon nedir dersiniz? Hani böyle bir projede kendime hesap olarak çizdiğim bir rakam var, bir süre var. Yani o da normal dijital ortamdan aldığım datayı koyduğumda parkura, teknenin süreti, bunları hepsinin üstüne koyduğumda bir rakam çıkıyor önüme. Ben bu rakamın içinde şimdiye kadar hep böyle 8 ila 11 gün gibi fikrim vardı. Şimdi hatta bunu artık inceltmeye başladım. Yani biraz daha kendini belirtir bir hal almaya başladı. Farklı rut şeyleri yaptığında, yani rota çizimleri yaptığında. Yani göreceğiz, bu da biraz tecrübe. Çünkü bakın yani şöyle bir şey var. Kimse, birçok şey bilmiyoruz. Yani Doğu Akdeniz'deki nasıl bir hava olacak, nasıl, hangisi çözüm daha mantıklı gelecek, devamlılığına bakmak lazım. Yani bir tek sadece yani A noktasından B noktasına giderken belirli şu andaki Atlantik'teki çizgi çok net. Ama Akdeniz, Karadeniz, Marmara, Ege üçü de birbirinden farklı karakterler gösteren, birbirleriyle uyum halinde çalıştıkları bir meteoroloji havasının ortamını yaratmak istiyorum ben şu anda. Yani ona bakmaya çalışıyorum genelde bakarken. Yani en hızlı Karadeniz'de geçtiğim değil, Karadeniz'den başlayarak Marmara'yı bağlayıp Ege'yi devamlı ettirdiğinde en hızlı nasıl bir hava prosedürünün içine girmek lazım. Yani bu hani geçen sordum ya Gökhan abiye. Karadeniz'deki... Tolga, Robi'den rica edelim Gökhan'a burada yayını alsın. Sona doğru geliyoruz çünkü. Yani Gökhan abiye sorduğum soru buydu yani. Çünkü Basra Körfezi'ndeki yapının Atlantik'ten gelen ve Balkanlar üzerindeki yaptığı birleşimin etkisinin Karadeniz'i ve Marmara'yı beslediğinin konuları, aslında bunlar önemli şeyler yani. Birazcık hepimize sanırım bu tarz bir yön bulma imkanı sanacak birazcık baktığında. Belki de ben hani Haziran gibi düşünüyorum projeyi yapmayı, böyle bir tur yapmayı. Belki de doğru vakit Eylül aslında. Yani bunu da zamanla göreceğiz yani. Belki de bundan 20 yıl sonra, eğer ki keşke olsa öyle bir şey, 20 yıl sonra birisi denediğinde ya aslında bunun doğru tarihi Şubat'mış da diyebilirim. Yani anlatabiliyor muyum yani? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Yani o bayağı bir bilinmezlik var. Onun da güzel yanı bu. Beni motive eden yer burası. Peki. Gökhan Avur yayında mı? Yok galiba. Peki Tolga, sana ikinci sorumda, Fransa'da yarışmaya devam edecek misin? Yani tabii koşulların nasıl olduğunu var. Yani biliyorsunuz hani bu sene ikinci bir proje daha var. Sinan Sümer'le birlikte Transquadra adlı bir yarışa gireceğiz. Atlantik geçişi, seri sınıflar, teknelerde olan. Yani güzel bir proje, hani devam ettirici, tamamlayıcı, birazcık benim için de hani sudan uzak kalmamak, beraberinde bir Türk takımının böyle bir yarışta yer alıyor olması için güzel bir girişim. Açık denizin hani biraz daha biliniyor, takip ediliyor olması, cesaret verici olmasından güzel bir şey. Tabii ki devam etmek istiyorum ama yani şöyle bir şey var. Bundan sonra benim önümde yani kariyer anlamında baktığınızda performans olarak ileri götürmek için gerekli olan yapılarda Figaro sınıfında ya da onlarda yarışmak için artık, onlar benim için geçti. Ben sadece gerçekten şu anda Van de Globe konsantre olursam, eğer öyle bir şey olacak, onun hedefinin de önünde geçen La Route du Rhum vardır. Belki Jacques Vabre vardır. Bunların hepsi sponsorluk ve de benzeri girişimlere bakan bir şey bu. Yani benim tek önümde Fransa'da yarışmak isteyeceğim yarış olarak ne kaldı derseniz, Van de Globe kaldı. Bu kadar. Bunun dışında yani bence artık yeni jenerasyonun oraya gitmesine imkan tanıyacak çözümler üretmeliyiz. Yani konu burada bence daha çok. Yani neden şimdi biliyorsunuz bu olimpiyatlar konusuna da yavaş yavaş giriyor açık deniz. Neden sporcularımızı bu yolunu açmalarına destek olmayalım? Yani benim şu an tek yapmak istediğim onlara bu konuda destek verebilmek. Ve yarın onların da yani neden önümüzdeki mini transatlı bir Türk yok hala? Neden hala bu tip girişimler yok? Bu kapıyı açmalıyız. Yani mesela şu an bir sıkıntıyla karşı karşıyayım. Seninle de konuştuk biliyorsun bunu. Sigorta konusu. Yani çok ilginç bir şekilde ben bir Türk bayraklı tekneyle Atlantik geçişini yapmak üzere katılacağım yarışa hiçbir Türkiye sigortası şirketinden kapsama dahiline giremiyorum. Yani bu demek oluyor ki dünya denizlerine açılalım dediğimiz tekne sahipleri Cebeli Tarık'tan dışarı çıkmakları yok. Ya olur mu böyle bir şey? Yani bu denizcinin önüne koyan en büyük fren baktığınızda. Yani bunun için şimdi ben de girişimler bulundum. Yazışıyoruz, ediyoruz, şu bu. Düşünsenize yani evin içindeyken sigortalısın ama bahçeye çıktığında sigortalı değilsin, kusura bakma yani. Şimdi nasıl böyle bir anlayış var? Yani bu sene evde kal demek bu. Hani bunu bir etik anlamda diye bakarsak bütün globalde denizcilerimizin dünya denizlerine çıkmasına izin vermemeye çalışıyoruz demek bu aslında. Anlatabiliyor muyum? Yani uyuşmuyor şu an yapmaya çalıştıklarımızla. Tolga, işin bu tarafından konuşmaya başlarsak bırak sigortayı. Türkiye'de tekne sahibi olmayın ya, çıkmayın denize diyorsun. Çünkü tekneyi bağlayacak yer yok. Olan yerler marinalar. 5 senede bir tekne parası alıyorlar. Yerel yönetimler asla amatör denizciliğe yönelik tekne bağlama yeri, işte makul ücretli, hatta ücretsiz çalışmalar yapmıyorlar. Yani Türkiye'de bir yarımadada, üç tarafı denizlerle çevrili bir coğrafyada denize çıkmamak için, insanları denizden uzak tutmak için neredeyse planlı bir örgütlü bir şey var, politika var neredeyse. Yani ama söylem öyle değil. Yani o da çok ilginç. Hani 1 milyon denizci olalım ya da ne bileyim hani denizlere açılalım gibi birçok girişimler var. İnançlar var, hayaller var, denemeler var. Ama baktığında denemelerin şimdi mesela yani, tabii çok iyi anlıyorum yani birazcık ticari yapısı da var bu işin. Sadece sigorta konusundayım şu anda baktığında. Yani adam 100 yıl, zaten 5 yılda bir tane tekne çıkmak istiyor. Onun için ben bunun için sorumluluk altına girip o primi alıp uluslararası sularda açıklık maliyetini niye yükselteyim gibi bir soru var. Tabii hayallerin yani ne kadar arz o kadar köfte, ne kadar ekmek o kadar köfte. O da yani baktığında bir ticaret konusu sonrasında. Ama yani anlayamadım ben bunu. Yani şu anda bir bloke oldum böyle. Düşünsene yani sen diyorsun hani ben Fransız, şimdiye kadar teknelerimiz bayrak Fransız bayraklıydı. Fransız, Belçikalı bir şirket benim sigortam yapıyordu. İşte yine aradım. Aa süper Tolga Bey tabii ki falan. Ondan sonra bunlara dokümanları gönderdim. Aa Türk bayraklı. Kusura bakmayın biz Türk bayraklıysa Türkiye'den şu şirketle konuşun dediler. Tamam dedim. Ben hiç hani böyle bir sorun olacağını zannetmiyorum. Türkiye'deki şirketler, ajantaları yazdım. Hepsinden negatif. Biz ne yazık ki Atlantik'te böyle bir Atlantik geçişle ilgili poliçemiz kapsamında değildir. Yani dedim dünyayı gezen insanlarımız ne yapıyor? Hiç güvence altında değiller yani. Bir Türk teknesi dedi ki dünyayı gezmek istiyorum. Atlantik'te çıktı işte. Ne yazık ki kapsamında değiliz. Tekneniz battı. Kusura bakmayın yani biz böyle bir güvence veremiyoruz. Cesaret kırıcı bir şey bu beraberinde. Yani nasıl evet. İnsanlar böyle bir cesaret alsınlar da gitsinler? Tabii evet. Nasıl bir tecrübeler olduğu da belki de bir kriter. Ama bunu zaten yapan sigorta şirketi bana. Fransa'daki bu sigorta şirketleri de soruyor. CV'me bakıyor. Nautic CV'm nedir? Gökhan yani Abur, Gökhan Abur bizle beraber mi? Dinliyorum Beysun. Merhaba Gökhan. Merhaba. Bir öksürseydin keşke anlardık. Hay Allah. Baktım gayet tatlı sohbet ediyorsunuz. Gayet peki, Gökhan... çok güzel şeylere değiniyor hakikaten. Gökhan, hafif bir yağmur çiseliyor diyelim. Yağıyor demeyelim de İstanbul'da. Yani şöyle söyleyeyim. Aslına bakarsan tabii senin olduğun yerde çiseliyor şu anda ama sabah saatlerinden beri Trakya'daki yağmur özellikle Atatürk Meydan'dan başlayıp İstanbul havalarından yavaş yavaş çekmeceden gelmeyi sürdürüyor. Rüzgar kuzeye döndü. Kuzeye dönen rüzgardan dolayı da biraz serinleme var. Bugün İstanbul'da şu anda 11-12 dereceler civarında. Ama karayel giderek kuvvetlenecek. İlerleyen saatlerde karayelin kuvvetlenmesiyle birlikte özellikle İstanbul'un genelindeki yağışların bu gece saatlerine itibaren kuvvetlenmesini bekliyorum. Bu kuvvetli yağışlar yarın ve aralıklarla devam edecek. Tabii bu akşam saatlerine itibaren yalnız Trakya'da, Ege'de, Marmara'da değil, Batı Akdeniz'de ve Karadeniz'in tümünde yağış bekliyoruz. İç kesimlerde yağış yok. Doğu ve Güneydoğu'da da hava sıcaklıkları ortalamaları üzerinde olmayı sürdürüyor. Ama geceler oldukça serin. Doğuda don ve buzlanmayla beraber hafif puslu bir hava devam edecek. Yarın yine Marmara'nın kuzeyinde Trakya'dan başlayarak yağışlar var. Bu yağışlar tüm Karadeniz'i de kapsayacak. Doğudaki yağışlar o Kafkasya üzerinde bulunan soğuk havanın bölgeyi etkilemesinden dolayı karla karışık yağmurdan kara dönecek. Özellikle Ardahan'daki yağışların kar şeklinde olmasını bekliyoruz. Daha sonra bu yağışlar doğuda karşı bir etkisi altına alacak. Ve özellikle bu yağışların salı günden itibaren etkisini daha da arttırmasını bekliyoruz. Ve doğudaki yağışlar kar şeklinde devam ederken batıda yağmur var. Yine Marmara'da, İstanbul'da, Karadeniz'in tamamında iç kesimlerde aralıklar devam ederken Sivas, Kayseri arasında yine kar yağışı var. Çarşambadan itibaren sıcaklıklar azalıyor Mesut. Sıcaklıkların azalmasının sebebi rüzgar şu anda Bulgaristan'a doğru yaklaşmakta olan bir alçak basınç ve buna bağlı cephe sistemi var. Öncelikle sıcak sektör, yani sıcak cephenin üzerimizden geçmesi sırasında rüzgar yavaş yavaş güneye doğru dönecek. Güneyli rüzgarlar sıcaklığı pazartesi salı günü biraz yükseltecek. Ama hepinizin bildiği gibi bu soğuk sektör, sıcak sektör dediğimiz, yani sıcak cephenin arkası ve soğuk cephenin ön tarafındaki sıcaklıkları yükselten sistemin beraberinde getirdiği güneyli rüzgarlar sıcaklığı yükseltirken arkasında çok soğuk bir hava var. Avrupa çok soğuk günlere geçtiğimiz günlerde yaşamayı sürdürdü ve bu soğuk hava Balkanlara da geldi. İşte çarşambadan itibaren rüzgarın tekrar hızlı bir şekilde karayara dönmesi sıcaklıkları önce Marmara bölgesinden başlayarak 10 derecenin altına indirecek ve bu sıcaklıklar çok büyük olasılıkla perşembeden itibaren hızla hemen hemen batı ve iç kesimlere etkileyecek. Doğudaki yağışlar kar şeklinde devam ederken perşembe gecesinden itibaren ve cuma günü Trakya'daki yağışlar karla karışık yağmur ve kara dönerken İstanbul'da da yağışların cuma günü çok büyük olasılıkla önümüzdeki hafta, belki bu konuşmayı yaparken hafif de olsa İstanbul'da da kar yağışlarının olduğunu göreceğiz. Çünkü sıcaklık hafta sonuna doğru İstanbul'da yer yer 3-4 dereceye kadar inecek. Bizim bekleyen koşullar böyle bir şey. Anladım. Yani umutlanabiliriz diyorsun. Umutlanabiliriz. Yani. Yağışlı bir sisteme girdik. Bu tabii ki baraj seviyelerini biraz etkileyecektir. En azından tüketimi azaltacaktır ama %1, %2 gibi yükseliş sağlayabilir. Hep söylediğimiz gibi mutlaka kar yağışlarının gelmesi lazım İstanbul'a. İstanbul çok toprağı çok az olan, nüfusu toprağına göre çok fazla olan, yani öyle bir şey ki İzmir'in yarısı kadar toprağı var İstanbul'un. Ankara'nın 1/4 kadar toprağı var. Ama nüfusun, Türkiye nüfusunun neredeyse 1/5'inden fazlası İstanbul'da yaşıyor. Çarpık bir şehirleşme var. O bakımdan mümkün olduğu kadar bu yağışlardan faydalanmaya çalışacağız ama umuyorum ki... Toprak derken yeşil alandan mı söz ediyorsun? Hem yeşil alan hem toprak. Suyu emebilecek toprak. Yalnız yeşil alanı değil, çünkü toprağın bir özelliği var. Topraklar da karbondioksiti absorbe eden önemli bir etken. O nedenle mutlaka suyun, yağışın başladığı anda, bak dikkat etsem Bebeklisin. Bebek yokuşunu eskisini hatırla, şimdi ne durumda bilmiyorum. Eskiden hep parkeydi biliyorsun İstanbul'un o tip yolları. Evet, parke yapılmasının sebebi suyun akarak denize gitmesini bir nebze önlemekti. Ama şimdi her yer beton, her yer asfalt. Dolayısıyla karbondioksit havada asılı kalıyor. Ormanları hızlı bir şekilde tüketiyoruz. Yeşil alanları tüketiyoruz. Ben pazartesi günü Sazlıkdere'ye gittim. %5 seviyesinde su var. Yani dediğim gibi çok kötü. Çünkü civardan da oraya genellikle Trakya'dan gelen derelerin taşıdığı suyla Sazlıkdere barajı, ama her taraf bina dolmuş bir su. Ya yani orası bile Ortaköy'de değil. Yani orası Arnavutköy. Arnavutköy'de bile bir sürü site var. Evet, sen mimarsın. Evet. Bunları çok daha yakından biliyorsun tabii. Evet evet, hep konuşuyoruz. Peki arkadaşlar, sanıyorum zamanımız bitti. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ali Can, Gökhan. Evet, açıkçası bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açık Deniz! Hey! Açık Deniz! Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin.